นายเชื่อมเป็นคนขายของที่อยู่ที่ร้านตึกแถวร้านขายอุปกรณ์ต่างๆหลอดไฟปลั๊กไฟท่อน้ำ PVC สีน้ำมันนายเชื่อมตายแล้วตายเพราะอุบัติเหตุเพราะว่าชั้นวางของที่เต็มไปด้วยข้าวของต่างๆมันเกิดล้มลงมาทับสาเหตุที่มันล้มคลืนลงมาก็คงจะเพราะเหล็กฉากที่เขาต่อขึ้นมันรับน้ำหนักไม่ไหวหรือว่ามันเกิดถ่วงน้ำหนักเอียงก็ไม่รู้ได้มันทับเขาจนหัวเละมันสมองไหลเปื้อนเปอะเลอะเทอะไปหมดทั้งเลือดก็ผสมปนเปกันส่งกลิ่นคาวออกไปนอกร้านราวก็จะได้กลิ่นกันไปทั่วจังหวัดสมุทรปราการทีเดียวคนขับมอเตอร์ไซค์ไปมุงดูแล้วก็โจดขานกันเสียงเอ็ดอึงเอาไปคุยกันที่คิวปากซอยผู้โดยสารก็ได้รู้ได้ยินคนผ่านไปผ่านมาก็รู้ข่าวนี้ในเชื่อมคนตายในอายุเพิ่งจะ30กว่าเท่านั้นรูปร่างอ้วนๆนิสัยดีเป็นลูกคนจีนพ่อแม่มอบหมายให้ขายของจะยกร้านให้เขาเป็นเจ้าของเพราะว่าลูกคนอื่นๆอีก3คนเขามีร้านกันแล้วเขายังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีแฟนหน้าตาดีรักกันมา3ปีกำหนดจะแต่งงานกันปีหน้าแต่เขาก็ต้องมีอันเป็นไปซะก่อนแฟนที่มาเห็นศพเขาแล้วก็ถึงกับเป็นลมล้มลงไปหน้าร้านต้องวุ่นวายช่วยกันพาตัวไปส่งโรงพยาบาลฟื้นขึ้นมาก็ร้องไห้ไม่ยอมหยุดเขาลือกันว่าทั้งสองได้เสียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้หญิงเคยมานอนค้างที่ร้านด้วยคนเขาเห็นกันทั้งนั้นน่าเห็นใจผู้หญิงมากที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปบ่ายวันนั้นเขาว่ามีลางร้ายมียายคนหนึ่งเข้าไปซื้อหลอดไฟแกเล่าว่าตอนแกเข้าไปในร้านเนี่ยแกได้กลิ่นเหม็นเน่าก็เลยถามคนขายว่าเหม็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้กลิ่นอะไรเลยแล้วแกก็ไม่ได้สนใจซื้อของเสร็จแล้วก็เดินออกมาที่หน้าตึกแล้วก็หันเข้าไปมองข้างในร้านอีกเพราะว่ารู้สึกมันมีอะไรบางอย่างในนั้นพอแกมองเข้าไปแกก็ต้องตกใจเพราะแกไม่เห็นหัวคนขายคนนี้เขาหัวขาดแกตกใจมากรีบจะเข้าไปบอกให้เขารู้ตัวแกมองไปอีกทีอ้าวเขาก็ยังมีหัวดีอยู่นี่ไม่ได้ขาดสักหน่อยยายคนนั้นเล่าว่าหัวขาดเนี่ยลางร้ายที่สุดเลยหรือไม่มีเงาหัวนี่ก็พอๆกันแต่แกก็ไม่ได้เตือนเขาเดินออกมาแล้วที่ข้างนอกก็ยังคิดอยู่ว่าน่าจะบอกเขาแกก็กลับเข้าไปในร้านอีกไปบอกเขาเขาก็ว่าอะไรนะยายผมเดี๋ยวไม่มีหัวยายพูดตลกหรือเปล่าคนไม่มีหัวก็ตายสิยายยายก็กำชับให้เขาไปสะเดาะเคราะห์เสียเขาก็เลยหัวเราะแล้วก็บอกว่าสงสัยยายตาฝาดไปแล้วยายแก่เลยมองไม่เห็นชัดเขาบอกว่าเขายังสบายดีอยู่ว่างั้นยายก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็หัวเละอยู่ในร้านนั่นแหละเผาศพเขาแล้วร้านนั้นต้องปิดคนซื้อก็ไม่ยอมเข้ามันเป็นร้านผีไตหงพ่อกับแม่ของเขาก็เลยต้องปิดร้านไม่ทนขายต่อไปแล้วข้าวของก็ขนไปขายร้านพี่ๆน้องๆของคนตายจนหมดแล้วก็ปิดประกาศขายตึกแต่ก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีใครอยากได้ตึกผีไตหงเฝ้าอยู่จริงๆมีคนเห็นกันตั้งหลายคนดึกๆคนผ่านไปก็เห็นคนตายยืนตัวอ้วนอยู่หน้าร้านบางคืนก็มีคนได้กลิ่นซากศพขนาดห้องข้างๆไม่กล้าออกมาตอนดึกเลยกลัวจะไปเจอเข้าแล้วถ้าวันพระเดือนมืดหมามันจะห่าวหอนกันโหยหวนแล้วที่สำคัญเหนืออื่นใดเลยมันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมีเสียงดังออกมาจากในตึกที่ไม่มีคนอยู่ตึกห้องนั้นน่ะทุกชั้นว่างไม่มีสิ่งที่จะน่าทำให้เกิดเสียงแมวก็คงเข้าไปไม่ได้หน้าต่างประตูปิดหมดแล้วมีเสียงได้ยังไงเป็นเสียงผู้ชายร้องเพลงคือในเชื่อมคนตายนี่ชอบร้องเพลงมากทำให้คนใกล้ๆนี่นอนขนลุกหนาวสั่นไปตามกันอยู่มาคืนหนึ่งมีคนเห็นที่หน้าตึกนั้นมีแมวสีดำตัวโตมากคนเห็นคือนักร้องคาเฟ่เพิ่งจะกลับจากร้องเพลงมันก็ดึกสงัดทีเดียวนั่งแท็กซี่มามองไปเห็นเข้าก็ตกใจมากเล่าให้แท็กซี่ฟังคนขับได้ยินเข้าแล้วก็กลัวนักร้องสาวก็ถามว่าเห็นแมวดำอยู่หน้าตึกหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เห็นพอเขาออกมาเขาก็เห็นแมวดำอยู่หน้าตึกคูหานั่นจริงๆเขาเร่งเครื่องหนีไปเลยอย่างเร็วเพราะความน่ากลัวของผีไตหงหัวเละนี่แหละทำให้ตึกนั้นขายไม่ออกหลายปีก็ยังอยู่อย่างนั้นระยะหลังความเฮี้ยนลดลงไปเยอะมีบางคืนเท่านั้นที่เดือนมืดในตึกจะมีเสียงเหมือนคนกำลังวุ่นวายอยู่กับการจัดของให้เข้าที่เข้าทางแล้วเสียงอย่างนี้มันก็มักจะได้ยินกันในสมัยที่คนตายยังมีชีวิตอยู่เพราะเขาชอบจัดโน่นจัดนี่ในเวลากลางคืนเออ แล้วอย่างนี้จะไม่ให้เชื่อได้ยังไงว่าผีมีจริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณรัชนีเล่าให้ฟังเรื่องผีสางๆเนี่ยนะคุณรัชนีไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่2ปีเจอเรื่องผีที่น่ากลัวหลายเรื่องมีอยู่เรื่องหนึ่งตอนที่แกไปสร้างบ้านที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งบังเอิญมีคนตกนั่งร้านลงมาแล้วโดนไม้เสียบไปตายโรงพยาบาลแกชื่อลุงด้วงเป็นคนบ้านเดียวกับคุณรัชนีทางบ้านแล้วก็มารับศพไปเผาที่บ้านแกก็หยุดงานไปร่วมงานศพด้วยน่าสงสารลูกเมียแกร้องไห้กันระงมไปหมดเพราะว่าขาดลุงด้วงสักคนก็ลำบากไม่มีเงินซื้อข้าวสารลุงด้วงแกเป็นคนดีมีน้ำใจขยันไม่เอาเปรียบเท่าแกนี่ชอบนิสัยของแกมากเพื่อนร่วมงานทุกคนก็รักแกแล้วก็ยังเป็นคนคุยสนุกด้วยมีเรื่องมาเล่าเยอะแยะไปหมดสมัยแกหนุ่มไปทำงานในกรุงเทพก็ไม่นึกว่าแกจะอายุสั้นเพียง50กว่าเท่านั้นงวดนั้นคนงานเอาเลขอายุ54ของแกไปแทงหวยออกมาถูกกันเถอะทุกคนต่างก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้แกที่แกตายแล้วยังให้ถูกหวยอีกด้วยเผาศพของแกแล้วก็กลับมาทำงานกันด้วยความระมัดระวังเรื่องนั่งร้านเนี่ยไม่มีใครอยากไปอยู่กับลุงด้วงนี่คืนนึงมีคนเห็นใครคนนึงเดินมาหยุดที่แถวบ้านพักคนงานคนที่เห็นแอบมองอยู่เพราะคิดว่าคงจะเป็นพวกคิดไม่ดีไม่ร้ายจะมาขโมยอะไรสักอย่างแต่ตอนนั้นหมาเนี่ยมันพากันส่งเสียงเห่าหอนโหยหวนเป็นที่น่าขนพองสยองกล้าวเสร็จแล้วร่างนั้นก็เดินหายไปทางมุมเพิงพักหายเงียบไปตอนเช้าคนที่แอบฟังก็เอามาเล่าให้ใครต่อใครฟังพ่อของคุณรัชนีก็พูดว่าบางทีอาจจะเป็นลุงด้วงก็ได้หลายวันต่อมาวันนั้นเงินค่าจ้างออกก็มีคนกินเหล้ากันอยู่ๆผีเข้าคนงานคนหนึ่งหงายหลังตึงลงไปเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดชี้หน้ากราดพวกคนงานขี้เหล้าก็ตกใจแล้วก็แปลกใจเอ๊ะทำไมมาชี้หน้ากันพวกเอ็งมันกินกันแต่เหล้าเงินออกก็กินเหล้าทำไมไม่เก็บเงินเอาไว้บ้างมึงเห็นกูไหมตายแล้วลูกเมียลำบากไม่มีเงินเก็บเงินไว้เถอะวะจะได้มีเงินกับเขาบ้างเป็นอะไรไปคนอยู่ข้างหลังจะได้ไม่ลำบากลำบนเหมือนกับลูกกับเมียกูดูกูเป็นตัวอย่างบ้างสิตะลึงกันไปหมดเพราะว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของลุงด้วงชัดๆเลยคุณรัชนีรีบยกมือไหว้ถามว่าลุงด้วงใช่ไหมก็ได้รับคำตอบดีแล้วที่จำเสียงกูได้กูอยากจะเตือนพวกมึงทุกคนเลยกูรักพวกมึงทุกคนเลยกูอยากให้ทุกคนมีความสุขพวกเราน่ะทำงานกันงกเหนื่อยเป็นหมาเป็นงัวเป็นควายพอได้เงินแล้วก็เอามากินเหล้าเมาหัวทิ่มหัวต่ำมันสนุกแป๊บเดียวสู้เอาไปซื้อข้าวอร่อยอร่อยกินจะดีกว่ากินเหล้าเนี่ยทำให้เป็นมะเร็งตับด้วยนะตับมึงจะแข็งนะแล้วอยู่ๆแกก็ออกไปคนงานคนนั้นก็คืนสติสั่นหน้าไปมาอย่างมึนงงคำเตือนของผีลุงด้วงทำให้หลายคนเลิกกินเหล้าแต่ว่าอีกหลายคนก็ติดลมบอกว่าทำงานเหนื่อยแล้วก็ต้องกินให้มันหายเหนื่อยหาเงินได้แล้วไม่เอาซื้อเหล้าแล้วจะเอาไปทำอะไรพวกที่ไม่กินเหล้าก็ไปนอนพวกกินก็นั่งอยู่กลุ่มนั้นมีทั้งหมด5คนกินกันหัวเราะกันในขณะที่คนอื่นๆเขานอนกันหมดแล้วพวกเขานั่งกินนั่งคุยกันด่ากันหัวทิ่มหัวตำอยู่ๆคนหนึ่งก็เหลือบไปเห็นใครคนหนึ่งเข้าเดินออกมาจากเงามืดเขาก็เพ่งมองด้วยตาลายเพราะความเมาเสร็จแล้วก็จำได้ว่าร่างที่เดินแข็งทื่อเข้ามานั้นก็คือลุงด้วงเฮ้ยลุงด้วงไอ้เจ้าคนนั้นร้องคนอื่นๆก็หัวเราะก็พากันพูดบอกไม่สำเร็จไอ้โขงมึงอย่ามาหลอกเลยไอ้โขงก็บอกเฮ้ยจริงๆนะหันไปดูสิพวกนั้นก็เลยหันไปมองพอทุกคนเห็นเท่านั้นก็ตาเหลือกด้วยความหวาดกลัววงเล่าแตกที่นี่วิ่งไปคนละทิศคนละทางเสียงเอะอะของขี้เหล้าโดนผีหลอกนั่นแหละปลุกคนงานให้ตื่นขึ้นมาคุณรัชนีก็เช่นเดียวกันออกมาดูพวกนั้นวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาเล่าว่าเห็นลุงด้วงเดินมาหาตอนนั้นกำลังเมาเกือบหายเมาแล้ววิ่งกันลิ้วเลยท่าทางลุงด้วงโกรธมากระหว่างที่ยืนเล่ากันอยู่คนหนึ่งก็ล้มลงไปคนอื่นก็พังอ่ะหนีแล้วคนนั้นก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าพวกมึงกูบอกไม่เชื่อแล้วพวกมึงจะเสียใจคอยดู คุณรัชนีจำได้ว่าเป็นเสียงลุงด้วงก็ยกมือไหว้พูดกับแกบอกลุงจ๋าเขาจะไม่กินเหล้ากันอีกแล้วจะกินก็ไม่มากเสร็จแล้วคุณรัชนีก็บอกให้คนอื่นรับปากลุงด้วงคนอื่นก็ยกมือบอกว่าจะกินให้น้อยลงลุงด้วงก็ออกจากร่างคนนั้นก็ทรุดควบลงไปแล้วถึงได้รู้สึกตัวตั้งแต่วันนั้นพวกคอเหล้าก็กินเหล้ากันน้อยลงเพราะกลัวผีลุงด้วงมาอาละวาดถ้าคืนไหนเงินออกกินเหล้าเสียงดังก็จะมีคนเห็นลุงด้วงมายืนอยู่ให้เห็นทุกทีคำเตือนของลุงด้วงทำให้หลายคนได้คิดหยุดกินเหล้าเก็บเงินทองเอาไว้ส่งลูกเรียนหนังสือเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เงินนะเก็บไว้ไม่บูดเน่าหรอกเอาไว้ใช้ยามจำเป็นจะมีประโยชน์มากที่สุดเรื่องแปลกๆของตาแก่คนหนึ่งเนี่ยครับคุณธวัชเป็นคนเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกเจอตาคนหนึ่งอายุอนามก็ไม่แก่ไม่อ่อนไปกว่าแกละสรุปว่าแก่พอๆกันอ่ะเหี่ยวพอกันบ้านช่องห้องหับอยู่แถวๆบางบัวทองตาแก่คนนี้ผมงอกขาวเกือบจะหมดทั้งหัวแล้วตัวผอมๆหนังเหี่ยวย่นโดยเฉพาะที่ใบหน้าและใต้คางตรงลำคอน่ะแหละเห็นชัดนักแล้วแกก็มีหนวดเคราด้วยหนวดเคราก็ขาวมากกว่าเส้นผมแกซะอีกทีนี้พอเห็นว่ารุ่นเดียวกันก็เลยคุยกับแกก็เล่าว่าเมื่อก่อนนี้ผมไม่ผอมอย่างนี้หรอกครับผมอ้วนท้วนแต่ว่าผมเกิดไม่สบายความเจ็บป่วยทำให้ผมผอมลงน้ำหนักเคย72ก็เหลือแค่50เท่านั้นฮะผมต้องไปหาหมอทุกเดือนไปเอายามากินยาเยอะแยะหลายอย่างกินทั้งเช้าทั้งเย็นโหแย่บรรลัยเลยชีวิตไม่นึกว่าจะต้องมากินยามากมายเป็นกรรมอย่างนี้ผมมีเมียก็เหมือนไม่มีเพราะเมียก็เกลียดผมอยู่ลึกๆเมื่อก่อนผมดุว่าเขาไว้มากที่ดุว่าก็หวังจะให้เขาทำอะไรดีๆทำให้มันถูกต้องก็ด้วยหวังจะให้ครอบครัวอยู่กันอย่างเรียบร้อยเขาก็เก็บความรู้สึกเหล่านั้นที่โดนผมดุว่าเอาไว้พอลูกๆโตพวกเขาก็เข้ากับแม่กันเป็นปีเป็นคลุยนี่ก็ต้องถือว่ากรรมตามสนองผมแล้วผมจะนอนพักหลังซะหน่อยลูกๆ ก็ส่งเสียงเอะอะผมดุก็ไม่ฟังยังเสียงดังอยู่อีกผมบอกเขาว่าพอจะนอนเขาก็ไม่เชื่อแล้วก็ยังเอาลูกบอลมาโยนใส่กันกระเด้งมาโดนผมด้วยหัวเราะกันใหญ่สนุกสนานสองคนพี่น้องผมห้ามก็เหมือนยิ่งยุให้ทำมากยิ่งขึ้นคงอยากให้ผมทนไม่ไหวแล้วก็ออกจากบ้านเมียผมก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยเขาทำกับผมอย่างนี้เกือบทุกวันแล้วจนผมทนไม่ไหวก็จะเดินออกจากบ้านส่วนใหญ่มาที่หน้าห้างนี่แหละเข้าในห้างบ้างที่นี่เขาไม่ว่าจะอยู่นานจนห้างเลิกเขาก็ไม่ว่าอะไรเออชีวิตมันห่วยแตกอย่างนี้แหละพอแก่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลยชาติหน้าถ้าเลือกได้ไม่เกิดมันแล้วคนเราเกิดมาเพื่ออะไรก็ลองนึกดูให้ดีเถอะเกิดมาเพื่ออะไรคุณธวัชไม่เจอแกนานหลายเดือนอยู่เหมือนกันเพราะว่าแกไม่ค่อยได้ไปห้างนั้นพอไปอีกทีก็ไม่เห็นแกซะแล้วถามพวกมอเตอร์ไซค์คิวหน้าห้างคนหนึ่งหัวล้านๆร้องอ๋อแล้วบอกโอ้ตาคนนั้นน่ะเหรอตายไปแล้วครับคุณธวัชก็รีบถามว่าเป็นอะไรตายเขาก็บอกว่าโดนรถชนไม่ข้ามสะพานลอยคุณธวัชก็ได้แต่นึกในใจว่าขอให้ดวงวิญญาณน้องแกไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะอย่างน้อยแกก็ได้พ้นทุกข์พ้นโศกไปแล้วแต่คุณธวัชก็จำเรื่องที่แกเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้แกเล่าชีวิตตอนที่แกยังเด็กให้ฟังผมเคยโดนผีหลอกนะครับผมเห็นตาคนหนึ่งเดินตรงมาที่บ้านพอใกล้เข้ามาก็เห็นหน้าตาแกชัดๆหน้าตาแกน่ากลัวมากหน้าแกยาวๆบิดเบี้ยวไปทางซ้ายแล้วจมูกก็ยุบหายลงไปกลางหน้าเลยตาขวาโปนถลนอย่างกับลูกปิงปองแล้วก็สีขาวกลมๆเหมือนลูกปิงปองไม่มีผิดส่วนตาซ้ายกับรีเล็กเหมือนเท่ากับเม็ดแตงโมอะไรอย่างนั้นน่ะแกบอกว่าตอนนั้นน่ะมันไม่ได้มืดค่ำกลางวันแสกๆแสงแดดร้อนเปรี้ยงมองทุกสิ่งทุกอย่างเห็นชัดไม่อาจจะผิดเพี้ยนไปได้แล้วอีกอย่างตอนนั้นแกอายุแค่11เท่านั้นแล้ววันนั้นแกก็อยู่บ้านคนเดียวซะอีกด้วยที่บ้านเดิมต่างจังหวัดก็คือสุโขทัยพอเห็นหน้าชัดๆแกเพ่นจากหน้าบ้านเข้าไปอยู่ในบ้านทันทีปิดประตูอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็รีบแอบมอง เห็นหน้าตาคนนั้นชัดเจนมากมายืนอยู่หน้าประตูรั้วมองเข้ามาด้วยดวงตาที่โปนถลนลูกตานั้นมันกรอกลิ้งไปมาริมฝีปากก็บิดเบี้ยวขยับเผยหมุบหมิบหมุบหมิบตาข้างเดียวก็สอดสายแกมีความต้องการอะไรสักอย่างแกคิดว่าตาแก่จะต้องมองหาตัวแกอยู่ว่างั้นแกก็ได้ยินเสียงตาแก่อยู่ไหนเสียงแหบแหบแห้งแห้งฟังเหมือนเสียงกระซิบกระซาบของพูดผีแกรู้สึกหนาวหนาวสั่นเสียวไขสันหลังวูบว่าตาแก่ผีในยกสองมือขึ้นเกาะรั้วมือผอมๆนั้นสั่นมีแต่หนังหุ้มกระดูกนิ้วผอมๆยาวๆแต่ที่น่ากลัวก็คือเล็บเนี่ยมันยาวงงมากยังกับเล็บเหยี่ยวมันน่าจะแข็งแรงตาคนนั้นปีนรั้วบ้านจะเข้ามาในบ้านให้ได้แกก็ทั้งกลัวทั้งตกใจก็เลยแหกปากร้องให้คนช่วยพอมีเสียงชาวบ้านเอะอะขึ้นตาแก่นั้นก็หายวับไปในแสงแดดต่อหน้าต่อตาเลยคุณธวัชฟังแกเล่าจบก็นึกอยู่ว่านี่มันอะไรกันถึงได้ถามแกว่าตาคนนั้นเป็นคนหรือว่าเป็นผีแกก็บอกไม่รู้แต่ว่าแกหายไปในแสงแดดนะผีโดนแดดไม่ได้อะผมเคยได้ยินมาอย่างนั้นก็ว่างั้นแต่ที่แน่ๆก็คือคุณธวัชเนี่ยฝันเห็นแก3คืนติดกันแกไม่ใช่ญาติแล้วทำไมจะต้องไปฝันถึงแกต้องการอะไรคือคุณธวัชหมายถึงดวงวิญญาณน้องแกมีความต้องการสิ่งใดเพราะว่าในฝันแกก็ไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวก็แค่มายืนอยู่ยืนแบบแข็งทื่อหน้าตาทื่อๆอีกด้วยแบบหน้าของคนตายอ่ะนะถ้าใครเคยเห็นศพก็ยังไงอย่างนั้นล่ะดูก็จะรู้ว่ามันเป็นใบหน้าของคนที่ปราศจากชีวิตและลมหายใจอยู่แล้วคืนแรกก็เห็นอย่างนั้นฝันคืนต่อมาก็เห็นอย่างเดียวกันแล้วถ้าจะให้เดาก็จะเดาว่าแกคงต้องการส่วนบุญเพราะว่าจากเรื่องที่แกเล่าถึงครอบครัวของแกทั้งลูกทั้งเมียไม่ได้อินังขังขอบแกทั้งที่แกยังมีชีวิตอยู่ยังขนาดนั้นแล้วเมื่อแกสิ้นลมไปแล้วพวกเขาจะใส่บาตรกรวดน้ำทำบุญไปให้แกเฉลอคุณธวัชก็เลยไปที่วัดใกล้บ้านซื้อของไปถวายสังฆทานโดยจ้างมอเตอร์ไซค์ไปจากหน้าหมู่บ้านถวายแล้วก็กรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้แกคนขับมอเตอร์ไซค์ที่คุณธวัชจ้างไปนั้นเป็นหนุ่มร่างเล็กผิวคล้ำแต่ฟันซี่โตห่างๆและเขามีหนวดคราวเล็กน้อยหลอมๆแหลมๆพอเขารู้ว่าคุณธวัชถวายสังฆทานแล้วกรวดน้ำให้ตาแก่เขาก็ถามว่าทำอย่างนั้นทำไมคุณธวัชแปลกใจที่เขาถามคุณธวัชก็เลยเล่าเรื่องตาแก่แล้วก็ย้อนถามเขากลับไปบ้างถึงเหตุผลที่ทำให้เขาพูดออกมาอย่างนั้นเขาบอกว่าผมไม่ชอบตาแก่นั่นนะคุณธวัชก็ถามเขาว่ารู้จักแกด้วยแล้วทำไมจะไม่รู้จักตาคนนี้อยู่หน้าห้างโน่นนั่นแหละแกก็คนในหมู่บ้านอ๋อแกนี่กวนโมโหเป็นที่สุดแล้วก็เลยขอให้เขาเล่าอยากจะรู้ว่าแกไปทำอะไรให้เขาเขาก็ถึงได้ไม่ชอบแกเขาก็เล่าอีตาคนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยผมยังเด็กๆนะก็ตบหัวกับบานผมมึนไปเลยผมไม่ได้ไปทำอะไรให้แกเลยนะผมก็แค่ไปยืนดูแกซ่อมจักรยานที่หน้าบ้านน้องแกไปเกาะรู้ว่าดูแกก็ไล่ไปซะอย่ามาดูแต่ผมอยากรู้อยากเห็นน่ะแกก็จับจักรยานหงายท้องสองล้อมันก็หมุนผมก็กลับไปดูอีกแกก็ไล่ตะเพิดอีกไอ้ห่าจะมาดูทำไมวะผมจำได้เลยแกพูดอย่างเงี้ยพอผมไม่ไปแกก็เอาไขควงคว้างใส่ผมเปรี้ยงเลยแต่ไม่โดนผมมันติดรั้วเหล็กเสียงดังสนั่นเนี่ยแกก็ตรงลิ้วเปิดประตูรั้วออกมาตบหัวผมฉาดทั้งมึนทั้งงงตอนนั้นผมไม่รู้แกโมโหผมเรื่องอะไรคิดว่าแกคงไม่อยากให้ไปดูแกทำแต่ว่าตอนหลังผมคิดว่าแกไล่ผมคว้างผมตบผมเพราะว่าแกซ่อมรถมันไม่ได้ก็เลยเกิดอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็ระบายใส่ผมไอ้เรื่องที่แกเล่นงานผมนะพ่อผมรู้ด้วยแต่ผมไม่ได้ฟ้องแต่คนในบ้านเขาเห็นเขาได้ยินเขาก็เอาไปเล่าให้พ่อผมฟังก็เป็นเรื่องอะสิพ่อผมคนไม่ยอมคนอยู่แล้วพ่อก็ไปหาตาแก่ถึงหน้าบ้านเลยไปเรียกให้ออกมาคุยกันตอนนั้นมันเย็นๆแล้วคนอยู่ตามหน้าบ้านกันหลายคนก็ถามว่ามีอะไรกันแต่ว่าคนที่รู้แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรไม่ถามอะไรรอดูเหตุการณ์ไปเงียบๆเท่านั้นน่ะแกออกมาก็ถามพ่อผมว่ามีอะไรพ่อก็พูดไปเลยว่าเอาไขควงกว้างผมทำไมตบหัวผมทำไมตาแก่ก็สายหน้าบอกแกไม่ได้ทำแกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยพ่อก็เลยหันมาถามผมนะผมเห็นแล้วแกจ้องมองผมตาเขม็งคมคูแต่ผมก็บอกว่าแกทำจริงๆแต่แกไม่ยอมรับปฏิเสธลูกเดียวแถมท้าสาบานซะอีกด้วย พ่อก็บอกว่าเอาสาบานก็ได้ไปกันเลยจะไปสาบานที่ไหนพ่อถามผมว่ากล้าสาบานไหมลูกผมก็พยักหน้าสาบานก็ได้ผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นความจริงพอพ่อผมว่าอย่างนั้นแล้วแกก็ได้ยินผมบอกกล้าสาบานด้วยแกก็บอกว่าเออได้ไปเลยไปที่วัดเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อตัวไปเลยพ่อผมก็ขับมอเตอร์ไซค์เอาผมนั่งซ้อนท้ายไปรอที่วัดนั่นน่ะไปรอกันอยู่เกือบชั่วโมงก็ยังไม่โผล่เลยพ่อเขาก็ตามอยู่หลายวันก็ไม่เจอตัวก็เลยเบื่อไม่อยากเอาเรื่องเอาราวให้มันจบไปแล้วนี่แกก็จบไปแล้วเอาโหสิกรรมก็แล้วกันมีอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องผีๆสงสารคุณสมควรฟังลุงคนหนึ่งบ้านแกอยู่ทางภาคเหนือแกมาขายข้าวหลามอยู่ที่ตลาดจังหวัดนนทบุรีแกเล่าเรื่องผีคนโดนงูกัดเกิดขึ้นนานมาแล้วตั้งแต่แกยังเด็กๆแกบอกว่าคนแถวบ้านแกคนหนึ่งอายุ25ปีเป็นผู้ชายไปทำนาแล้วก็โดนงูเห่ากัดมันฝังเขี้ยวเข้าที่ขาเขากลัวมากแต่ก็ยังตั้งสติได้บ้างเอาผ้าขาวม้ามัดขาข้างนั้นไม่ให้พิษงูมันถึงหัวใจเร็วแล้วเขาก็รีบกลับบ้านอีกไม่ไกลเลยก็จะถึงบ้านจะถึงญาติแล้วแต่ก็ไม่ถึงเพราะว่าล้มฟุบลงซะก่อนตรงนั้นมีต้นมะขามร่างเขากองอยู่โคนต้นมะขามต้นใหญ่นั่นเองแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยไม่มีใครเห็นจนค่ำถึงได้ออกตามหากันก็ไปพบเข้าเขาก็ตายเรียบร้อยไปแล้วพอพบศพรู้ว่างูกัดตายก็นำศพไปวัดผีของเขาก็มาที่บ้านยายของเขาแกตาบอดอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้พาแกไปวัดด้วยเพราะมันกำลังฉุกละหุกแต่แกก็รู้แล้วว่าหลานชายโดนงูกัดตายแกอยู่บ้านยายก็ได้ยินเสียงคนมาแกก็ถามว่านั่นใครไม่มีเสียงตอบถามถึงสองครั้งก็ยังไม่พูดเสียงโดนเหยียบย่ำแผ่นกระดานเรือนมันดังแกตาบอดแต่หูแกดีจับเสียงความแตกต่างได้ว่าเป็นเสียงฝีเท้าคนในบ้านใครเดินหนักเดินเบายังไงแกรู้หมดอ่ะพอได้ยินเสียงเดินแกก็จำได้แกรู้แล้วว่าเป็นฝีเท้าของหลานชายแต่แกไม่เอ่ยชื่อแกก็ขนลุกด้วยความรู้สึกว่านั่นเป็นเสียงฝีเท้าของผีเสียงเขาเดินไปทางที่เขาเก็บข้าวของเขาไว้ตรงมุมส่วนตัวที่มีตู้เสื้อผ้าของเขาวิทยุที่เอาไว้ฟังเพลงลูกทุ่งมีกระจกมีหวีน้ำมันใส่ผมอะไรต่างๆที่เป็นของเขาจะอยู่ที่นั่นยายก็นั่งเงี่ยหูฟังห่างกันแค่คนละมุมบ้านแกฟังเงียบๆว่าเขาจะทำอะไรต่อไปตอนนั้นหมาในบ้านมันหอนกันเสียงหวยหวนแกก็ฟังเสียงนั้นอยู่จนได้ยินเสียงสะอื้นเขาร้องไห้แกก็นึกสงสารเขามากจนน้ำตาไหลแล้วก็พูดออกไปลูกเอ้ยไอ้มิดเอ้ยเองไม่ต้องเสียใจไปหรอกคนเราเนี่ยเกิดมามันก็ต้องตายกันทุกคนมาแล้วก็ต้องไปยายก็เหมือนกันไม่ว่าใครทุกคนในโลกก็ต้องไปไม่ต้องคิดมากหรอกหลานเอ้ยยายยังได้ยินเสียงร้องไห้ยายก็พูดปลอบต่อไปต่อมาเสียงร้องไห้ก็เงียบลงยายได้ยินเสียงเดินมาหาแกกลัวแต่แกก็คิดว่านั่นก็หลานชายของแกเองอ่ะเขาเป็นคนดีเคารพนับถือแกถึงเขาจะตายไปแล้วเป็นผีเขาก็คงไม่ทำอะไรแกเออมาเจอหลานมาหายายแกเรียกเขาเสียงฝีเท้าก็เลยชะงักแกรอฟังว่าเสียงจะไปทางไหนก็ไม่ได้ยินอีกแกรอจนคนในบ้านกลับมาก็เล่าให้ฟังแม่เขาร้องไห้แล้วก็ไปดูที่ตู้เสื้อผ้าของเขาก็ไปเห็นว่าตู้เปิดอยู่แล้วเสื้อกับกางเกงชุดนึงออกมาวางอยู่ที่พื้นหน้าตู้เสื้อลายตัวนึงกางเกงดำตัวนึงเสื้อวางทับอยู่บนกางเกงแม่เขาจำได้ว่าเป็นชุดที่เขาชอบมันมากในชุดเก่งของเขาเลยคุยกันว่านี่มันหมายความยังไงก็เดากันว่าเขาคงจะอยากให้เอาชุดนี้สวมให้เขาพอวันต่อมาแม่ก็นำเสื้อกางเกงชุดนั้นไปใส่ลวงให้เขาก็นึกว่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพอตกกลางคืนที่บ้านไม่มีคนอยู่เลยยายก็ไปฟังพระสวดที่วัดด้วยพอกลับบ้านกันก็ต้องแปลกใจมีรอยเท้าเปื้อนดินย่ำจากหน้าบันไดไปถึงหน้าตู้เสื้อผ้าของคนตายรอยเท้าเดินวนอยู่แถวนั้นข้าวของอะไรหายไปบ้างเลยก็สำรวจดูกันใหญ่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหายถ้าอย่างนั้นรอยเท้าใครเนี่ยเชื่อกันว่าจะต้องเป็นรอยเท้าคนตายแล้วเขามาทำไมเขายังห่วงอะไรอยู่คิดกันยังไงก็คิดไม่ออกคืนนั้นเขาเข้าฝันบอกแม่ให้เอาเสื้อผ้าชุดนั้นใส่ให้เขาด้วยพอรู้จุดประสงค์ของเขาก็จัดการให้สวมเสื้อผ้าให้ศพใหม่พอสวดครบกำหนดที่ตั้งเอาไว้ก็เผา